الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين طيبة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاك الله. سورة بينا مدنی صورت نزولاً 100 نمبر دے پس صورت طلاق نا اور ترتیباً 98 نمبر دے پس صورت قدر نا رب دو صورت مخ کس را یو دا چه مخ صورت کی عظمت دو قرآن کریم بیان شا مدنی صورت کی حکمت دو نزول دو قرآن کریم بیانی دا چه بغیر دین صفائی دا قیلی نشوکی دے نزک اللہ قرآن رو لیبا مخی صورت کی عظمت و قرآن ثابت شو جشپا پی دور اوچات شده مدلتا حکمت دو نزول دو قرآن ہو چی بغیر دو قرآن کریم نا صفائی دا عقیدی نشوا که ده تک اللہ قرآن داونی با دویم مخی صورت کی عظمت دو قرآن کریم ثابت شو مدلتا زجر کئی منکرین دو قرآن تحت نمبر چینکی دیو جنور بسی را درم مخی صورت کی عظمت دو قرآن کریم ثابت شو مدلتا آیت نمبر اون کی بشارت ورکے منقادین دو قرآن تا سالورم مقی صورت کے عظمت دو قرآن کریم بیان شو مدلتا صورت کے آیت نمبر دو کے اختیاج بیان ان کی تا چی تش قرآن باننے کی چی بیان ان کے نہیں گرے وہش ہیں دیو جنے اور بسیر آڑا امتیازات دو صورت یو صورت ممتاز دے پلیم یکنی لذنی کپور میں احلی کتاب و مشرقی امون فاکینا حتی تیتن بینا بدر نشان نشتے دویم صورت ممتاز دے پا آیت نمبر تین میں فیہا کتو من قیمہ درہم امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر چیبان اولائی قوم شروع بریان صدورم صورت ممتاز دے پا آیت نمبر ون بانے اولائی قوم شروع بریان پینزم صورت ممتاز دے پا آخرت ذالک لمن خشی ربہ مقصد صورت ترغیب اور کئی اتباع دا قرآن تھا اور پیغمبر اسلام تھا اور اہمیت ذکر کئی دا قرآن اور پیغمبر اسلام درا دے گلو گو رہے دا ہر انسان کو اسی ضرورت بھی یو دا ظاہری جسم دے آگا خوراک واڑی کپڑے واڑی دوائن واڑی کور واڑی کدانی ظاہری جسم بختم شی که خوراک نی ظاہری جسم بختم شی که کور دی د گرمی اثر دن مر شی که دوائن نی نو مر بشی که جامی نی مر بشی که اوبه نی مر بشی ایو دویم شده چه اگر ده روحانی جسم ده داغی ضرورت ده چه اللہ کتاب ده او اثر بیانم که ده قرآن ده که چر ده ظاہری جسم ضرورت پورا نشی زیاد زیاد ده ظاہری زندگی بختم شی کنه و ده دور نقصان نده مرخواتیم شده لیکن کدا دویم شه چه روحانی جسم تربیت قرآن او بیان کرده قرآن کدا نی نو دنیا ام تباه شو آخرت ام تباه شو کدایری جسم تباه شو خو آخرت خوبی هم نخرابی کنده لوگ نیو ساڑه مرد شو دو دوائی دو جه مرد شو یا دو کپرو دو جه مرد شو یا دو کور دو جه نو دا دنیا خراب شو آخر دنیا خو خراب نشو کنن لیکن کدا روحانی جسم دی تربیت پا قرآن نشی نو دا دنیا ام تباه شو آخرت ام تباه شو نو دین صورت که زیادتر ترغیب دیو کئی آچه مخلوقات مختاج از دو شیان تا یو دا اللہ کتاب تا یو بیانون که دو قرآن تا که یو تش بیانون که یو دا اللہ کتاب و ترنو اغم فائدن ور کئی تکا بعد خلق بیانون که تبلیغون که دا اللہ کتاب و ترنیشتے اب بعد خلقی چیسا دا اللہ کتابی لیکن بیانون که ترنیشتے نو چه دوار اوینو علا خوان کئی چ قرآن میں بیانوں کے امین و بیا عقیدہ ٹکی گی معاشرہ ٹکی گی آلہ ٹکی گی لم یکن الذین کفروا لم پکانا داخل کرے لم پکانا داخل استمرار فائدہ کئی چرے نو چرے ندی چرے بنی آقا تا کفرو چه کافران دی ده کتاب را دی مولیانو که ور مشرکین ده همو خلقو نا منفقین جدا که دون که ده شرکت و کفر نا ترده پوره چراغ راشی دیتا چره ندی آقا تا چه کفر کرده من احل کتاب ده مولیانو نا ور مشرکین ده همو خلقو نا منفقین جدا که دون که ده ده شرکت و کفر نا ترده پور چراش دیتا بینا بینا شده رسول اللہ رسول اللہ طرف دا اللہ نده بینا یتلول لولی پدائی بانی صوفا مطارا سیفی پاکی جل اللہ کتاب بینی دو شیان شو یو دا اللہ دی کتاب بینو که رسول یو وصل جل اللہ کتابی نو اللہ دی شرک و کفر بی خونی کیگی دا غی صدی باب کیگی که قرآن وی پیانون که دین او خلق قرآن تلاوتو نکی پر رجوع که ختمو نکی دانشی کوله کار او که بیانون که بی پایتا تو بلچا کتاب الاد که ناغا بیام شرک و کبر نشی ختمو ده شرک و کبر بختمی بدو شیانو یو چه در بیانون که در لاد کتابی یو در بیانون که دویم در لاد کتابو سه فی ها کتابون قیمه پده که ده لیک ده احکام و مضبوط و مضبوط احکام ده که ده مطابق ده که ده یا پده که ده لیک ده جماعت مضبوط ده پیغمبران و حالات پکی ذکر چگور اغیی سور تکلیبه تیر کردی اغیی ده اللہ کتاب بیان کرده نه تن کرده وما امرو اوکم نو شده یعنی کتابو تا مگر ده خواری چه بات با گئی ده اللہ پدا تیالگی جی خاطر کم که اللہ لدخ پل دینا او خنفا پدا تیالگی رد که انکی بایی ده شیر که بیان کنو که ده توحید بایی اجاری که با مزور که بدکات پدا رکا دون قیمه او دا دین ده مضبوط دین مضبوط ازده ہوئی دین مضبوط سر اقبل عقیده ده نوائی دین مضبوط ده چه اقبل عقیده دیم ٹھیکی او دویم دا ده چه بیانم که رد شرکه او بیان توحید که وطرا بی امور مصلحا بیا که چه موزم که پیسیم لگه دا دین مضبوط ده او کده که یو ام نو بیا دین مضبوط ننه او سده جو رکه آغا چالا چه آغایی دا اللہ دی کتاب نلر کی گی انہا اللہ دی کفرو یکنہ کدان چین کار کردے دا اللہ دی کتاب نا من آل کتاب کل کتاب والاونی کمولیان دی ور مشرکین او کمشرکانی عام خلق دی فور جاننم کے بھئی بیشہ بھئی پڑے کے کمولیان دا اللہ کتاب نے انکار کر دانا بیا نہیں او کامی دے تو کتاب اللہ تنکی اور کے بھئی بیشہ دا کا قدر ٹھیکی گی دا کتانو ہم شروع بریا دا خلق امدائی دی بدتر دا مخلوقات دا سپین لانده دا قرن لانده لگه صورت انفال 22 نمره تا تلوستیو کنا اتا تا تلوستیو چه دا خلق چه دا بدترین دا مخلوقات صورت انفال 22 نمره باشه دا بدترین خلق ده اتران یرش دکرو یاد رو اتاو ان شر الدواب یگم بدترین دو جاندار نه د الله په دې د الله او سم مول بو کول دی لا کلون کول هغه هغه امی چې د الله کتاب نو کول کړي ابو کوم هغه مولا هغه بو کوم د خدای کتاب نو بیانې بدتر د مخلوقات په ټول کې لاندې مخلوقات ده کړي دا رنګ ټول د عرب کوم تاسو لوستو ادم رکت او نت تر 79 چه لقد رانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام برمضان اولئك هم الغافلون الله يجوز دانگور نه لاندې دي چې په غوږونو قران نه اوري په سترګو باندې ګوري نه پړه کې د قران سوچ نشته دلته هم وایي اولئك هم شر بریه دا خلک همدی دي بدتر د مخلوق د سپینه لاندې د خر نه لاندې د خنزیر نه لاندې اغه امی چې قران نقطه نکنی اغه مولا چې قران نه بیان نی ان الذين اوس بشارت یقینا اکتان امنو چې ومل مثلا ومل مثلا چې الله کتاب بیانو او عمل صالح عملو کنه قران بیان کو نو اولایکم خیر بریا دا قطان بهتر د مخلوقات دی او ټول مخلوقات کې بهترین خلق دار دی جزاهم بدلا دی دا این درب میں پنیر درب دی جنتونا چی بایی کی بات لانے نوالی ہمیشہ بایی بدے کے ہمیشہ رضی اللہ عنہ خوشحالشو دی اللہ دینا ادائی و خوشحالش دی اللہ عنہ گران اللہ پسو خوشحالی گی چلو خدای کتاب بیانے پر اللہ دی خوشحالی گی ذالک دا مقام دا مقام چې الله ته خوشاله شي اده الله نه خوشاله لمن هغه چا ده خشیا ربا چې ورې درا خپل ورې درا خپل الله کتاب بیان کړ. نو په دې صورت کې دوه خبرې کولې. په دې صورت کې دا بیانول چې بغیر د الله کتاب نه ا بغیر بیانون کې د الله کتاب نه اصلاح د عقیده نه کیږي ادم معاشر اصلاح نه کیږي او خلک د شر وبرینه ورته نشته مخکوان.